ธรรมะจากพระผู้รู้โดยพระปราโมชปาโมชโชถามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายเหลือเกินคิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมดที่ทรงสอนไว้ถ้าเป็นเช่นนี้เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแจกคำไว้กว้างขวางมากดังที่กล่าวกันว่ามากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เกินวิสัยที่ผู้ใดจะเรียนรู้ให้ทั่วถึงได้แม้เราจะไม่สามารถเรียนธรรมทั้งหมดที่ทรงสอนไว้แต่เราก็สามารถเข้าใจทั่วถึงหลักธรรมที่ทรงสอนโดยการเข้าใจอริยสัจเพียงเรื่องเดียวเนื่องจากทรงสรุปไว้ว่าธรรมทั้งปวงที่ทรงแสดงไว้สามารถรวมลงได้ในอริยสัจเหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงรวมลงได้ในรอยเท้าช้างวงเล็บเปิดในยุคของพระองค์ไม่มีไดโนเสาร์วงเล็บปิดเพราะเพื่อจะให้มนุษย์และเทวดาเข้าใจอริยสัจพระผู้มีพระภาคได้ทรงจำแนกแจกธรรมไว้มากมายเพื่ออนุโลมตามจริตนิสัยและวาสนาบารมีของเวไนยชนซึ่งแตกต่างกันถ้าเราจะสังเกตการสอนของพระองค์เราจะพบเนืองๆว่าทรงสอนแต่ละคนให้ปฏิบัติธรรมเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็เพียงพอที่ผู้นั้นจะนำไปปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจได้สิ่งที่เราน่าจะพิจารณาก็คือสิ่งใดเป็นตัวร่วมหรือข้อปฏิบัติหลักในธรรมทั้งปวงที่ทรงแสดงไว้ต่างๆกันนั้นที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอริยสัจอันเดียวกันได้ในความเข้าใจของผมแล้วตัวร่วมนั้นคือการเจริญสติที่ถูกต้องแม้พระพุทธองค์ก็ทรงเคยสอนให้เจริญสติอบรมจิตของตนเพียงอย่างเดียวแทนการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนามาแล้วคือครั้งนั้นมีพระรูปหนึ่งท่านอึดอัดกับการปฏิบัติธรรมซึ่งมีทั้งข้อห้ามและข้อกำหนดมากมายท่านได้เข้าไปทูลลาสิกขาวงเล็บเปิดขอสิกวงเล็บปิดเพราะรู้สึกว่าท่านทำไม่ไหวแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าให้ปฏิบัติธรรมข้อเดียวจะทำได้ไหมท่านรับว่าถ้ามีเพียงข้อเดียวท่านทำได้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ท่านมีสติรักษาจิตของท่านไว้อย่างเดียวและไม่นานท่านก็บรรลุอรหัตผลทั้งนี้เพราะการเจริญสติคือหัวใจของการเดินมรรคเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจและนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงเมื่อเจริญสติอยู่ทุกปรากฏท่านก็รู้เหตุแห่งทุกข์ท่านก็รู้ความดับทุกข์ท่านก็รู้ศีลของท่านก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหลอกให้ทำชั่วสมาธิก็เป็นอัตโนมัติพอจิตตั้งมั่นเนื่องจากไม่กวัดแกว่งตามนิวรณ์ปัญญาก็เป็นอัตโนมัติเพราะระลึกรู้ความเกิดดับของสังขารธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงจิตของท่านละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและมีความผ่องแผ้วบรรดากุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นบรรดาอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปการปฏิบัติธรรมนั้นถ้ามีสติอบรมจิตของตนได้เพียงอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะเท่ากับได้ปฏิบัติทั่วถึงธรรมที่ท่านทรงแสดงแล้วผมขอยกตัวอย่างหัวข้อธรรมอีกสักเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าปฏิบัติแล้วก็มีผลครอบคลุมการปฏิบัติทั้งปวงเช่นกันได้แก่โอวาทปาติโมกอันได้แก่หนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงสองการทำกุศลให้ถึงพร้อมและ 3. การทำจิตให้ผ่องแผ้วถ้าหากเรายังรู้สึกว่าการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์มีถึง3ข้อยังมากเกินไปจะปฏิบัติเพียงหัวข้อเดียวก็ทำได้ทั้งนี้เพราะเอาเข้าจริงแล้วการปฏิบัติทั้ง3ข้อนั้นก็หนีไม่พ้นการเจริญสติเรียนรู้จิตใจตนนั่นเองกล่าวคือ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งทางกายวาจาและทางใจวงเล็บเปิดความคิดชั่ว วงเล็บปิดก่อนที่คนเราจะทำบาปทางกายและวาจาได้จะต้องทำบาปทางใจเสียก่อนเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ากรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจเช่นก่อนจะไปจี้ปล้นใครก็ต้องคิดจนตกลงใจจี้ปล้นเสียก่อนที่จะลงมือกระทำจริงดังนั้นถ้าเราสำรวมระวังที่จะไม่ทำบาปทั้งปวงเราก็จะมีสติเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของตนมันจะคิดดีคิดชั่วคิดเรื่อยๆไม่ดีไม่ชั่วก็ผุดขึ้นที่ใจนี้เองปฏิบัติอยู่เพียงเท่านี้กุศลธรรมก็ถึงพร้อมได้จิตก็ผ่องแผ้วได้2การทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้ากล่าวกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่ออัดเพื่อทำไม่พูดแบบประจบเอาใจกันแล้วผมอยากจะกล่าวว่าจิตใจของคนเรานั้นแทบจะไม่เคยมีกุศลจิตจริงๆเลยมีแต่อกุศลเป็นส่วนมากแม้ในเวลาที่ทำบุญจิตก็ยังเป็นอกุศลอยู่ด้วยเหตุนี้เองจึงหาผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยากเต็มทีกระทั่งพระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังมีอกุศลมากน้อยตามชั้นตามภูมิของตนการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะกุศลนั้นได้แก่การที่จิตไม่ประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะการทำจิตให้พ้นชั่วคราวจากราคะและโทสะไม่ใช่ของยากแม้ไม่ทำอะไรเลยราคะและโทสะเมื่อเกิดขึ้นช่วงหนึ่งมันก็จะดับไปตามธรรมดาแต่ที่ยากที่สุดคือการทำจิตให้พ้นจากโมหะเพราะจิตของสัตว์ทั้งปวงนั้นมีโมหะยืนพื้นอยู่แทบทุกขณะแม้ในขณะที่ไม่มีราคะและโทสะก็ยังมีโมหะแฝงอยู่เสมอโมหะคือความหลงของจิตทำให้ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงผู้ที่เคยศึกษาธรรมกับผมนั้นจะทราบว่าสิ่งแรกที่ผมสอนคือการทำความรู้ตัวนั่นคือการทำอโมหะนั่นเองเพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตจะเหมือนน้ำที่ไหลรินไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนจิตมันเคลื่อนเข้าไปยึดถืออารมณ์โดยเราไม่เคยรู้ตัวเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นการไหลเข้าไปในโลกของวัตถุกามและทางใจคือการไหลเข้าไปในโลกของความคิดต่อเมื่อใดสามารถรู้เท่ารู้ทันจิตตนเองมันจะเคลื่อนไหวไปทางใดก็รู้มันจะตั้งมั่นอยู่ก็รู้มันจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสิ่งที่เป็นกลางๆก็รู้มีแต่รู้รู้รู้ด้วยความเป็นกลางสักแต่ว่ารู้จริงๆนั่นแหละจิตจึงจะขจัดความหลงออกไปได้เมื่อจิตไม่ประกอบด้วยโมหะกิเลสใดๆก็ครอบงำจิตไม่ได้วงเล็บเปิดยกเว้นอวิชชาวงเล็บปิดจิตก็ทรงตัวรู้ตื่นและเบิกบานอยู่อย่างนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเพราะจิตนั้นโดยตัวของมันเองผ่องใสอยู่แล้วที่เศร้าหมองก็เพราะกิเลสมันจรมาหลอกเราเป็นคราวๆเท่านั้นเองการที่จิตทำกุศลให้ถึงพร้อมจึงเป็นทางละบาปอกุศลทั้งปวงและเป็นการทำจิตให้ผ่องแผ้วด้วย 3. การทำจิตให้ผ่องแผ้วเมื่อกล่าวถึงการไม่ทำบาปทั้งปวงและการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงการทำจิตให้ผ่องแผ้วแต่ถ้าจะกล่าวไว้หน่อยหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดอันหนึ่งเหมือนกันการทำจิตให้ผ่องแผ้วไม่ใช่การเพ่งจิตให้หยุดนิ่งแต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ออกว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์เมื่อแยกออกได้แล้วจิตไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจิตก็จะผ่องแผ้วโดยตัวของมันเองเพราะตัวของมันผ่องแผ้วอยู่แล้วแต่เมื่อเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำจิตให้ผ่องแผ้วตลอดไปนั้นเราจะพบว่าทั้งจิตทั้งกิเลสและอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้มั่นคงหรือเป็นไปตามอำนาจบังคับของเราในที่สุดก็จะสามารถปล่อยวางทั้งจิตและอารมณ์ได้ตอนผมเด็กๆคิดว่าการทำจิตให้ผ่องแผ้วเป็นผลของสองสิ่งแรกแต่ความจริงโอวาทปาติโมกข์ทั้ง3ข้อ คือคำสอนเพื่อให้นำไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทั้งสิ้นไม่ใช่สอนให้เราทำสองข้อแรกเพื่อเข้าถึงและยึดเอาสภาวะจิตที่ผ่องแผ้วจิตที่มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ศึกษาอยู่ที่จิตเป็นจิตที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตให้ผ่องแผ้วจิตชนิดนี้เป็นจิตที่สามารถเรียนรู้สภาพธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอันเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ยังมีธรรมอีกมากมายที่ท่านทรงสอนด้วยคำสอนที่ต่างๆกันแต่ถ้าจะพิจารณาให้ท่องแท้แล้วก็จะพบว่าคำสอนเพื่อการปฏิบัติทั้งปวงนั้นล้วนมีหลักปฏิบัติอันเดียวกันคือการให้เรามีสติรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะเมื่อรู้ตามความเป็นจริงจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นไปเองอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาถ้ามีสติที่ถูกต้องคือการปฏิบัติธรรมทั้งปวงทางพระพุทธศาสนาเมื่อหลงเผลอขาดสติก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันใดเลยในทางพระพุทธศาสนาแม้ขณะนั้นจะกำหนดลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธอยู่ก็ตามที่มา www.bangkokmap.com/tm/com/view/3137ให้เสียงโดยตรังสุวรรณสิงห์